Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nirudi tena ukumbini na neno la leo ni yapi haya? Milango tisa. Mlango wa kwanza, ubinadamu na wanadamu. Ni yapi haya nauliza duniani yanayotatiza? Ukweli ukawa watukiza, unafiki ndio ukapendeza. Kushtuka ni kuamka usingizini ukatoka. Huwaje kuerevuka ni kila baya kulitaka. Kushtuka sialo kwa tani ya vame. Kukubali kuzuiwa ukweli usiseme. Siku wacha moto ukichoma usiuzime. Siku iba cha mtu, chako usitume. Huku wenzangu sio kushtuka, urudi kulala badala ya kuamka. Maana mambo ni kinyume unayoyataka. Kama saa moja kuambiwa saba, ukaridhika. Mambo yamebadilika, ulimwengu umechafuka, akili zimedanganyika, mawazo yameharibika. Urongo leo waheshimiwa, ukweli ndio wakosolewa, ufisadi wabarikiwa, uaminifu wadharauliwa. Twakasirika kuambiwa ukweli, lakini kufanya ubaya hatujali. Twapendelea nyendo za ujahili, twatukia wengine wakizijadili. Mvulana aliyejipamba uhuni kwa wasichana ndiye sultani. Apendaye mema mwenye imani, huambiwa udhivie ule mbwa nyani. Msichana anayejiuza barabarani, kwa vulana ni lulu walmarjani. Alojieka kwa heshima nyumbani, ni mshamba hafai hatapeni. Uzuri leo twa ukashifu, uchafu hadharani twa usifu. Mwenye tabia mzuri ni dufu, alooza hupendeza yake harufu. Mila yako kufuata ni aibu, ya wengine waipenda ni dhahabu. Alafu ukiitwa mtumwa wa ajabu, kwa ati umekosewa adabu. Kwa nini kukosewa adabu kusifiwa? Kwa unayoyatenda kwa kujua. Kukubali mawazo kutawaliwa, kukitanabahishwa ukatae kutambua. Kuwa na imani ni upumbavu, kuwa munkari ni werevu. Watukiza ukiwa mshupavu, wapendeza ukibarikia uvivu. Kama haya leo kwetu si ya vitunu, kwa nini basi twalimkimbia fununu? Tusikae na yeye, tukakubali zake mbinu, kama mwendo wa binadamu ni hunu. Maana aibu sasa ndio fahari, utu kwetu umekosa uzuri. Si kiongozi, si masikini, si tajiri, nyendo na tabia sawa na ngiri. Umeerevuka lakini ukweli wa uogopa. Kama mzamiaji aliyekutana na papa ndani ya maji, hajui ni vipi atamuhepa. Kisha huaje sifa za uwerevu kujipa? Kushtuka ni kuwa umetishika, kuona hatari pale inapodhihirika, ama jambo la ajabu kutendeka. Huaje sifa ya uwerevu kuipa? Erevuka, wata kudanganyika. Elemika ujingani upate kutoka. Rekebika ukome kule kuhadaika, vumbuka sahauni ulojivumbika. Sikasirike kuambiwa ukweli, ogopa kufanya yenye kejeli. Japo ni uchungu ukweli, siwe mkali, shukuru kuambiwa ni kutiwa akili. Haki za wenzako zitambue, dhulma zao zikuume kama zako wewe. Mwenye kubarikiwa mashallah aambiwe, sio wivu na uhasidi afanyiwe. Wapendelee wenzako unayojipendelea, usifurahike shida zikiwalemea. Usifanye kijito yao yakiwaendea, kuwa msawa wenzangu ni kujitengezea. Kuwa mkosa matatizo wajitakia, kama utafaulu isikufunze dunia. Jina baya ulimwenguni tajipatia, na mbele za Mungu hukumu hutaikimbia. Pendelea ya wema, mabaya yapate kukoma. Tubarikie heshima, ukosefu wa adabu kuuzima. Uwezo wako wa kimaisha ni sima, usiseme kula mchele ni lazima. Kama ukipanda vitaraja wa hema, sijilazimishe kupanda mlima. Furahia uwezo wako, shukuru cheo chako. Kwa kuyataka mabadiliko, sijilazimishe cha mwenzako. Tamaa kwa wanadamu ni muhimu, tafuta kwa imani, sijitie wazimu. Shetani kakupoteza ukadhulumu, kwa ajili ya kupata wake utamu. Tafuta kwa bidii vibarazani sibembele, hata ukiwa nyuma angalia mbele. Asubuhi ikiwasili usingizi usilale, japo hujafaulu tamaa baki nayo vile vile. Kinai roho iwe na imani, matumaini usikose duniani. Tosheka ungawa masikini, kuiba cha mwenzako sitamani. Usife moyo ukajitoa funguni. Ushujaa ni uvumilivu moyoni, na uongwana kule kuuthamini. Mambo ni majaliwa, sikose kuamini. Tusipende ya leo yasiyo na thamani, tukadharau ya ubora kuwa ni ya zamani. Kutofahamu binadamu ni nini, wenye kupendeza upuuzi kauthamini. Kununua nguo za kuraruka zenye matundu au viraka, uone ni fesheni unaotaka, ati unambie huku ni kuerevuka. Sikuwa ni dharau haya kutemka, bali naeleza yanayotendeka, ni yapi haya yaliyotufika. Kuwa mwerevu ni ujinga kutaka. Waona ni bora kuiba ule mchele kama kulima ule yako mawele. Iwe lazima kuvaa gali alizovaa yule, japokuwa rahisi za uwezo wako zimotele. Utumwa wa mwili ni afadhali kama utumwa wa mawazo na akili. Usijitoe maanani bila kujali ujinga wa wengine kuufadhili. Kukosa haya ni upungufu wa akili, washindwa kujitambua ukawa fidhuli. Ya sawa kielezwa, ukatae kukubali, uone kuerevuka ni uhodari wa kujadili. Sikujadili kwa kutaka usawa, ama kuwa ukweli wa utambua, kuwa una hoja za kutegemewa, bali ni ubishi wa akili ilochafuliwa. Tenda wema wende zako, shukurani kitakuweko, badilisha mwendo wako, siwe punda wa sumbuko. Kulazimishwa kuwa mtumwa si utumwa, ni uonevu haki za kibinadamu kunyimwa. Utumwa ni kutawaliwa akili bila kusukumwa, ukajitolea kuokota uchafu na utemwa. Kulazimishwa kuwa mtumwa si utumwa, ni uonevu haki za kibinadamu kunyimwa. Utumwa ni kutawaliwa akili bila kusukumwa, ukajitolea kuokota uchafu na utemwa. Si utumwa kukubali usihatarishe maisha, udhalimu wa mwenye nguvu kukulazimisha, ama ujahili wa kiongozi kukuonyesha. Ukiwa huru akilini, uongwana wako hautaisha. Utumwa ni kukubali kinafsia, roho na moyo wako kupendelea, kimawazo akilini kubarikia na kimwili usijali kujitolea. Utumwa ni ntambili kama nanda, wa yule aonaye kiumbe mwenzake amshinda, akakubali kimaumbile ni bora kwa kupenda, amwambialo kulitenda asifikirie kalitenda. Wa pili ni ule wa kulazimishwa kwa nguvu, kudharauliwa na kufanywa mpumbavu. Usikubali rohoni, lakini kawa mvumilivu kutafuta njia ya kujiokoa kiwerevu. Sio utumwa wote duniani ni kirahi, hutegemea ni upi topasa kushitahi. Kuna ule tunaouita wa Abdillahi, na ule wa kuletewa wahi ukuahi. Tunaouita wa Abdillahi ni wa Bwana Mungu kumshitahi, kuwa ndiye pekee wa kuabudiwa ilahi, kumpiga goti sote viumbe tuwahi. Wawahi ukuahi ni wa kiumbe, utumwa huu ni wa kuleta ugombe, aliyedanganyika sana kiumbe akaabudu wa mwenzake uzembe. Ni yapi haya tuzingatieni, nyendo naomba tubadilisheni. Hali hii tafadhalini tusiishini, tuweni na faida hapa duniani. Tunaishi kwenye hali si hali, kutukia ni rahisi, kupenda ni gali. Kutokuwa na simu leo ni idhilali, kukosa adabu hili hatujali. Ulimwengu wa ukora kutambulika, ukiwa mtu wa heshima ni dhuka. Ndio hata chura kajiita paka, nzige kajiona ni ndege anavyoruka. Hii hali ikiendelea mwishowe, roho ya kiumbe hugeuka mwewe. Hufurahi kumdhulumu kuku si mwenziwe, roho ya binadamu katu isitambuliwe. Ukose kuwa na thamani binadamu, walio majirani wako usiwafahamu. Hata ya famili isikuume damu, we shetani ama labda izimu. Atenda wema wa muhusudu kwa kufahamu, asiyekatendi wema ni hatia wa mlaumu. Asona bahati mwenzio wa mhukumu, aliyebahatika humpendi akutia wazimu. Furaha ya mwenzio ya kuhuzunisha, yake maudhiko yanakufurahisha. Ukiwa na furaha waterema na kujionyesha, yakikupata maudhiko kwa wenzo wajisikitisha. Sura mbili kiongwe umwatie nani, uhasidi na wandi ziwe zako hisani. Ujifanye mzuri kwa wenzako usoni, huku ukiwala nyama uwapo kishogoni. Mjinga wataka utajiri kivyovote, utamani hata jini kwenu umlete, vizazi za wengine uzikate kate, bora tu wewe pesa uzipati, hati wenzako watoe kafara, kama kwa mshipi kumshika kidara, kwako ni faida ya wengine hasara, wapigania dunia wasahau akhera, hati wajipa uwezo wa Mungu kwa kudanganyika na ulimwengu, umepotezwa na kibwengu, chombo cha panda mafungu, kwa kule kutaka kufanikiwa, hujali za wasio na hatia, roho kuzitoa, umekuwa nyaku wapanga kunyakua, wasahau kuwa wewe pia utakufa tewa. Ushirikina umekutawala, humjali aliyekuumba Mola, ati ndio kuwa hukulala, mpumbavu, tajiri wa ila. Umeenda wapi ubinadamu? Mbona tumekuwa hatujifahamu, tubarikia yasio na umuhimu, yalobora hatujafanyii hamu? Twapigania mbegu iloanguka zikiwa tele mtini ilipotoka. Tusimeme chini ya mti, tumegafilika. Twagombana badala ya kusukasuka. Mti ni wetu, badala tusukesuke zianguke mbegu kila mtu apate yake. Twagombana, twagombania iloanguka kwa ngumi na mateke. Hizi si akili zenye faida, naomba tuerevuke. Badala tushirikiane tupate kufaidika, twateta na kutengana tuzidi kuhasirika. Umoja japo twajua ni nguvu twauepuka, utengano ungawa dhaifu sisi twautaka. Ni yapi haya mulioerevuka na wasomi mulioelemika? Wenye akili zilobahatika, jibu kwenu nyote nalitaka. Usijali mwenzio kumdhulumu, usisikie uchungu kumwaga damu. Bora tu unalolitaka litimu, potelea mbali kwako ubinadamu. Ndugu na ndugu wafanyia na unyama, mtoto kuerevuka ni kutomtambua mama. Imekuwa kuelemika ni kukosa heshima, leo hii kuwa na madharau ndiyo kuwa na hikma. Nyendo hizi makwetu zaheshimika, ukifuata binadamu bado hujashtuka. Waambiwa wazi wazi, baba amka, haya ya zamani kufuata tateseka. Yani kule kudidimia ujingani, ujahilia tumeuvesha kirauni. Yale ya Musa hayatakikani, twajisheua kufuata ya Firauni. Twashindana kwa maovu na kubarikia ya utukivu, mema twayafanya utwevu, twayachoma moto ya wejivu. Alafu 2020 kuja na corona, twaajabu mekuwa iye mbona. Mboni ni ya macho mungwana, vua yako utazame utaona. Nyendo tunazoenda si njema, ni la shetani jukwaa tulosimama. Twala na nyama kama porini wanyama, sitaogopa mbele yenu ukweli kusema. Haya si ya wala kuweko jana, si ya walio kando au wala kusanyana. Si yao walioepukana ama kudirikana, ni yetu sote jukumu limetubana. Ni lazima kwa umoja sote tusike. Kila mmoja kwa juhudi yake, aliye karibu na mwambali alazimike, mabadiliko ya sawa kwetu tuyatake. Twaishi mara moja hapa duniani, tulio juu ya ardhi tutaishia ufukoni. Baada ya miaka kadhaa, tasahauliwa kaburini hata yule aliyekupenda kwa dhati, hata kutamani. Twaishi mara moja hapa duniani, tulio juu ya ardhi tutaishia ufukoni. Baada ya miaka kadhaa, tasahauliwa kaburini hata yule aliyekupenda kwa dhati, hata kutamani. Aliyekutendea wema wamlipa ubaya, anayekujali na kukupenda wamtukia. Mazuri aliyekufanyia hujali kumkatalia, roho chafu na maudhiko wamtakia. Twashukuru wazee waliotuhusia, tenda wema, shukurani kutongojea. Lakini tusiwe wajinga wasiona haya kutuchezea, maana hii dunia yetu ni ya hadaa nakwambia. Wakataa wema kwa ajili ya kitu, ubinadamu kwako sasa hausubutu. Wathamini sana vitu zaidi ya utu, mekuwa wara panya, nyara viatu. Kama huna ubinadamu tukuite nani? Maana kinachopimwa chahitaji mizani, huwekwa kando kinachojitoa funguni, hakendi sokoni kinachooza pwani. Naomba haya tuyafikirieni kwa utulivu na kwa makini, twaishie hapa duniani yasiyo kafai tuyaepukeni. Naomba tuweni wanadamu kwa ubinadamu kuheshimu, tufuate ya aliyetuumba elimu ya dini yake yenye nidhamu. Mlango wa kwanza anaufunga, na waomba tuwe ni watunga. Assalamu alaikum.